Letalska nesreča. Sreča vojakov se utaplja na kilometrski vreči starega krompirja. Nekje na repu je še bend v fraku pedenanih glasnih Italijanov. Oni kurčijo, vojaki pa prepevajo čao, čao, čao in jočejo. Oklepajo se težkega krompirja in ranljivih življenj. Upajo na čudež, ko imaš krompir, a ne krompirja. Italijani so mislili, kakšna bo to avantura. Pa niti ženske, niti pašte niso videli že leta dni. Sreča sredi tega morja je srečanje hvaležnosti, da pride smrt.